المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وناومي ونافق نواناواكي ونافق وتني حالي موجا وامرisha maovu na huyakataza mema na huifumba mikono yao, wamemsahau Mwenyezi Mungu, basi na yeye pia amewasahau. Hakika wanafik ndio wapotofu. Wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wal'anahumullahu wa lahum 'adhabun muqim. Mwenyezi Mungu amewaahidi wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na makafiri moto wa Jahannam kudumu humo. Hayo yanawatosha. Na Mwenyezi Mungu amewalaani nao wana adhabu milele. Kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa awladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Ni kama wale waliokuwa kabla yenu walikuwa wana nguvu na mali na watoto zaidi kuliko nyinyi, basi walistarehea fungu lao na nyinyi mnastarehea fungu lenu kama walivyostarehe kwa fungu lao wale waliokuwa kabla yenu, na nyinyi mkazama katika maovu kama wao walivyozama. Hao ndio ambao vitendo vyao vimeharibika katika dunia na akhera, na hao ndio waliohasiri. Alam yatihim naba'u alladhina min qablihim qaumi nuuhin wa 'aadin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal muttafikat أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ye, azikuafikia habari za waliokuwa kabla yao, kaumu ya Nuh, na Ad, na Thamud, na kaumu ya Ibrahim, na watu wa Madiana, na miji iliyopinduliwa chini juu. Mitume wao waliwafikia kwa hoja zilizowazi, basi Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu, walakini wao walikuwa wakijidhulumu wenyewe. Walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Na waumini wanaume na waumini wanawake, wao kwa wao ni marafiki walinzi. Huamrisha mema na hukataza maovu, na hushika sala na hutoa zaka, na humtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hao Mwenyezi Mungu atawarehemu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mtukufu mwenye nguvu na mwenye hikma. Wa'adallahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar